நின் பாக்குள்ளியாங் வேணி ஏரா வந்துச்சா யங் செடங் மண்டி தா சாதா சாந்திகான்யா dan damai di satu hari pagi yang ini mulainya cerita ini datang ngantenar kota merusak segalanya dengan Adanya Dia mulai merayu Malam perawan desa Mudah membujuknya Maka jadilah dia Korban Segera pulang kembali Pejabat muda Harum namanya Tak mungkin diusik lagi Akibat nafsu pria